นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อประมาณสัก10กว่าปีมาแล้วได้เกิดข่าวลือแพร่สะพัดว่าในละแวกหมู่บ้านเศรษฐกิจย่านบางแคมีผีปอบในร่างพระสงฆ์จูงหมาดำแล้วก็ผีกระสือในร่างแม่ชีอุ้มแมวดำออกอาละวาดกินตับไตไส้พุงผู้คนโดยพระสงฆ์และแม่ชีที่ถูกร่ำลือว่าเป็นผีปอบและผีกระสือนั้นเดินทางข้ามโขงมาจากฝั่งลาวเมื่อเดินทางผ่านจังหวัดใดก็จะมีคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุและคำร่ำลือที่สร้างความหวาดกลัวให้แก่ชาวบ้านยิ่งขึ้นก็คือผู้ตายทุกรายจะไม่มีตับไตไส้พุงเหลือให้เห็นแม้แต่ชิ้นเดียวในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่มีข่าวลือแพร่สะพัดชาวบ้านก็เปิดเผยบอกว่ามีเพื่อนบ้านมาเล่าเรื่องผีปอบให้ฟังว่ามีคนเสียชีวิตเพราะปอบกินแถวแถววัดจันทร์ซึ่งห่างบ้านไม่มากนักโดยไม่ทราบสาเหตุว่าตายเพราะอะไรแต่ที่น่าตกใจก็คือภายในช่องท้องของผู้ตายไม่พบอวัยวะภายในเหลืออยู่แม้แต่ชิ้นเดียวทำให้ชาวบ้านในย่านนี้ก็ยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวไปตามๆกันชาวบ้านอีกรายเนี่ยกล่าวว่ามีคนพูดถึงพระหรือว่าแม่ชีหรือไม่ก็ขอทานแก่ๆคนนึงว่าเป็นปอบอย่างหนาหูทีเดียวโดยพระและแม่ชีจะเดินออกมาในเวลากลางวันหรือไม่ก็กลางคืนหากใครให้อาหารหรือว่าสบตาเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะเสียชีวิตที่น่ากลัวก็คือแต่ละศพไม่มีตับไตไส้พุงชาวบ้านยอมรับว่ากลัวมากแม้จะเป็นเพียงข่าวลือก็ตามแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีใครกล้าลบหลู่ชาวบ้านจึงได้สั่งลูกหลานห้ามออกจากบ้านในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาดส่วนกลางวันหากเจอพระหรือว่าแม่ชีหรือว่าคนแปลกหน้าในอย่าไปทักทายถ้าเข้ามาถามหรือว่ามาขออะไรก็ให้ไปแต่อย่าไปพูดไปคุยหรือมองหน้าเพราะกลัวอันตรายขณะนี้ได้นำใบหนาดมาปักไว้ที่หน้าบ้านแล้วเพื่อกันผีปอบเข้าบ้านผู้สื่อข่าวเขาก็ไปตระเวนสอบถามชาวบ้านในย่านนั้นก็ได้รับคำตอบคล้ายๆกันถึงเรื่องผีปอบพระแล้วก็ผีกระสือแม่ชีแต่ทุกคนก็ยังไม่มีใครเห็นตัวหรือว่ารู้แหล่งที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนทราบแต่เพียงเร่ร่อนไปอาศัยอยู่ที่วัดโน้นวัดนี้บ้างอาทิเช่นวัดเทียนดัดวัดบางบอนวัดม่วงเมื่อผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่วัดม่วงก็ได้รับคำยืนยันจากชาวบ้านว่ายังไม่เคยเห็นศพคนตายในสภาพดังกล่าวมาเผาที่วัดข่าวลือเรื่องนี้ยอมรับว่าแรงเหลือเกินจนชาวบ้านแถวนั้นผวาไปตามๆกันพระลูกวัดวัดม่วงกล่าวว่าได้ยินเรื่องผีปอบมากว่า2สัปดาห์แล้วล่าสุดได้ทราบจากนายบุญไม่ทราบนามสกุลเจ้าของร้านขายต้นไม้สมุนไพรที่ตลาดนัดสนามหลวง2ว่ามีผู้คนหลั่งไหลไปซื้อใบหนาดเป็นจำนวนมากเพราะเชื่อว่ากันผีปอบได้เจ้าของร้านขายต้นไม้บอกว่าความจริงใบหนาดเป็นเพียงสมุนไพรชนิดหนึ่งเท่านั้นเมื่อก่อนนี้แทบไม่มีราคาคนขายเพียงต้นหนึ่ง20บาทเท่านั้นแหละแต่พอมีข่าวผีปอบอาละวาดมีคนแห่มาซื้อไปแขวนหน้าบ้านกันผีปอบวันหนึ่ง 50-60 รายจนหามาขายแทบจะไม่ทันทำให้ต้นหนาดมีราคาสูงถึงต้นละร้อยกระนั้นก็ยังไม่พอขายแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องจริงว่างั้นในเวลาเดียวกันกำนันสุชัยได้กล่าวถึงที่มาของตำนานผีปอบว่าเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะมีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่ที่13เขตแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญคลอดลูกออกมาแล้วกลับไปอาศัยที่บ้านแถวจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าศรีสะเกษต่อมาได้เสียชีวิตลงโดยไม่ทราบสาเหตุแพทย์จึงผ่าศพพิสูจน์พบในร่างกายมีเพียงหัวใจเท่านั้นตับไตไส้พุงไม่มีเหลือเลยจากนั้นได้มีการนำศพมาสวดและเผาที่วัดพอชาวบ้านทราบว่าศพที่นำมาเผาไม่มีตับไตไส้พุงก็เกิดความหวาดกลัวจากนั้นชาวบ้านหลายรายก็พบเหตุการณ์แปลกๆเช่นมีพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวเดินอยู่แถวซอยเพชรเกษม88ซอยวัดเทียนดัดบางครั้งก็เจอกองเครื่องในสัตว์ทิ้งไว้ข้างถนนก็ทำให้ชาวบ้านกลัวมากเด็กๆไม่กล้าขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกนอกบ้านในเวลาค่ำคืน บางคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ไม่กล้าอุ้มเพราะว่ากลัวจะถูกหาว่าเป็นผีปอบจนกระทั่งวันที่4ตุลาคมในขณะที่ไปร่วมงานเลี้ยงที่สวนอาหารแห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงลือกันว่ามีชาวบ้านไปแจ้งตำรวจโรงพักเพชรเกษมให้ไปจับผีปอบที่อยู่ในร่างพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวตำรวจจึงเดินทางไปดูเพื่อเชิญตัวไปโรงพักแต่จู่ๆพระกับชีก็หายไปทิ้งไว้แต่หมากับแมวก็เลยทำให้เรื่องร่ำลือไปต่างๆนานาว่ามีผีปอบมาโผล่ที่กรุงเทพเรื่องผีปอบยังไม่จบลงง่ายๆเมื่อมีข่าวอีกกระแสได้แพร่สะพัดผีปอบมาปรากฏร่างที่วัดเทียนดัดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมชาวบ้านซึ่งเป็นคนพื้นที่เล่าให้ฟังว่าเห็นพระรูปหนึ่งอุ้มหมาเดินเข้ามาในวัดเทียนดัดในเวลานั้นข่าวผีปอบกำลังดังมากเวลาชาวบ้านเห็นพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวต่างก็พากันหวาดระแวงว่าต้องเป็นผีปอบพระที่อุ้มหมาเดินเข้ามาในวัดเทียนดัดแต่มั่นใจว่าไม่ใช่พระในวัดเทียนดัดอย่างแน่นอนหน้าตาไม่คุ้นเคยชาวบ้านปรึกษากันว่าเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ความจริงหากยังขืนปล่อยให้เรื่องนี้เป็นปริศนาต่อไปอาจจะทำความเสียหายให้กับพระสงฆ์เพราะการที่พระอุ้มหมานี่ถือเป็นเรื่องปกติอุ้มด้วยความเมตตาแต่พอมีข่าวนี้แพร่ออกไปก็ทำให้พระดีๆพากันหวาดกลัวไม่กล้าอุ้มหมากันอีกต่อไปชาวบ้านก็เลยเข้ามาในวัดเทียนดัดเพื่อตามหาพระที่อุ้มหมารูปนั้นปรากฏว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอชาวบ้านก็ถามคนขับรถสองแถวซึ่งนำรถมาจอดภายในวัดเทียนดัดคนขับก็ตอบว่าไม่เห็นพระอุ้มหมาเดินเข้ามาในวัดแต่อย่างใดเรื่องของปอบหรือว่าผีปอบก็เลยยังคงเป็นปริศนาต่อไปว่ามีอยู่จริงหรือว่าเป็นสิ่งที่สมมุติกันขึ้นมาเมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคมคุณนิวัฒน์ได้ย้อนกลับมาที่วัดเทียนดัดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเตรียมคำถามมาด้วยว่าตำนานผีปอบในวัดเทียนดัดนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านข้างวัดเทียนดัดได้เล่าว่าภายในวัดเทียนดัดไม่เคยมีข่าวเรื่องผีปอบคิดว่าคงจะเป็นการเข้าใจผิดของชาวบ้านมากกว่าที่มีคนบอกว่าเห็นพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวเดินอยู่แถววัดเทียนดัดมันก็เป็นเพียงคำพูดของชาวบ้านเพียงไม่กี่คนคิดว่าเป็นเรื่องของการพูดกันไปเองมากกว่าบางคนก็แปลกเวลาถูกนักข่าวถามมักจะชอบสร้างเรื่องทั้งที่มันไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยหากคนฟังไม่รู้จักใช้ความคิดให้รอบคอบนิวัตอาจจะได้รับความเสียหายในเรื่องของผีปอบแล้วก็เรื่องนี้ขอยืนยันว่าไม่จริงครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของนางไม้นี่ผมยืนยันว่ามีจริงในวัดเทียนดัดมีต้นโพเก่าแก่อายุนับเป็นร้อยๆปีจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ต้นโพเนี่ยมีนางไม้สิงสถิตอยู่วันดีคืนดีจะมาปรากฏร่างให้เห็นใครก็ตามหากเห็นนางไม้องค์นี้ถือว่าดวงกำลังดีอย่างสุดๆซื้อหวยก็จะถูกรางวัลหากจะไปทำตกลงทำสัญญาอะไรเรื่องอะไรก็จะสมปรารถนาเคยมีขโมยเข้ามาโจรกรรมของมีค่าในวัดเวลานั้นทรัพย์สินของมีค่ามีจำนวนมากกำลังเตรียมจะนำออกนอกวัดได้อยู่แล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรไม่รู้ของมีค่าทั้งหมดถูกทิ้งกระจัดกระจายชาวบ้านก็สันนิษฐานว่าพวกขโมยคงจะเจอกับเหตุการณ์อาเพศซึ่งมีความน่ากลัวทำให้ไม่กล้านำสมบัติออกไปจากวัดในวัดเทียนดัดนี่ก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อโตให้ลาภหลวงพ่อองค์นี้เป็นพระสังฆจายชาวบ้านมากราบไหว้บูชาก็มักจะมีโชคลาภถูกหวยกันเป็นประจำนะครับไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์กันก็ได้ใครที่อยากจะไปวัดเทียนดัดนะจากกรุงเทพมุ่งสู่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับผ่านแยกเข้าอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก่อนจะถึงฟาร์มจระเข้สามพรานจะมีแยกสัญญาณไฟจราจรตรงนั้นก็มีป้ายบอกทางไปวัดเทียนดัดแล้วตรงเข้าไปประมาณ5กิโลเมตรก็ถึงวัดครับพูดถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในวัดนะครับอีกองค์หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ความเคารพบูชามากได้แก่หลวงพ่อในกุฏิครับเขาเรียกหลวงพ่อในกุฏิประดิษฐานอยู่ที่วัดกุยบุรีคุณชายชาญรัตนรังสีเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อในกุฏินี่ได้เล่าประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อให้ฟังว่า หลวงพ่อในกุฏิเนี่ยมีชื่อเสียงแพร่หลายโด่งดังมากเมื่อก่อนที่อยู่วัดในป่าล้อมรอบด้านตะวันตกเป็นเขาตะวันออกเป็นเมืองกุยคนเก่าเขาเล่าว่าหลวงพ่อมาจากทางใต้สององค์สองพี่น้ององค์พี่ชื่อหลวงพ่ออินอยู่บางสะพานส่วนหลวงพ่อในกุฏินะทุดงมาอยู่กุยบุรีมีวัดอยู่ใกล้เคียงกันชื่อวัดกุยและวัดกรวยวัดกรวยนี่ร้างไปคือที่ตั้งของโรงเรียนกุยบุรีในปัจจุบันส่วนวัดกุยในมีพระมาอยู่โดยตลอดหลวงพ่อในกุฏิดังเพราะเป็นพระหมอสมัยนั้นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีหมอแพทย์แผนปัจจุบันหาแต่หมอแผนโบราณชาวบ้านกุยบุรีก็อาศัยหลวงพ่อในกุฏินี่แหละสมัยนั้นระบาดหนักก็คือโรคฝีดาษเวลานอนต้องใช้ใบตองรองคนมาหาหลวงพ่อไม่รู้จะทำยังไงก็เอาขี้ธูปขี้เทียนหลวงพ่อไปทาแผลใส่แผลกราบไหว้แผลหายก็โด่งดังมากเพราะเป็นหมอท่านศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเลื่อมใสมาจนถึงปัจจุบันนี้หลวงพ่อในกุฏิเมื่อก่อนเวลามีงานชาวบ้านจะเดินเท้ามาเพื่อมากราบไหว้งานประจำปีถ้าเป็นคนบ้านเขาแดงดอนยายหนูกุยเหนือปากเหมืองเดินทางมาไม่สามารถจะกลับในวันเดียวก็ต้องมาค้างนอนที่วัดพระแทบจะหาทางเดินไม่ได้เพราะนอนกันหน้าลานวัดเต็มไปหมดเดินทางมาก็น่ากลัวลำบากเพราะว่าห่างไกลเป็นป่าด้วยเหมือนอย่างที่โบราณเขาเรียกเสือกุยตะเข้ปราณพูดถึงเสือกุยเนี่ยเมื่อก่อนมีป่ามากมีความเป็นไปได้สองทางก็คืออย่างหนึ่งมีเสือในป่าชุกชุมมากจริงๆอีกเหตุผลหนึ่งก็สันนิษฐานว่าตั้งแต่กุยเนี่ยมีทางข้ามคลองทางเดียวเขาเรียกกันว่าท่าข้ามสมัยก่อนนั้นพม่ายกทัพเข้ามาทางด่านสิงขรก็มาติดที่เมืองกุยจากเมืองกุยต้องยกทัพผ่านออกมาทางท่าข้ามพอทหารพม่าข้ามมาก็จะถูกฝ่ายไทยซุ่มเป็นกองโจรคอยตีทัพพม่าอยู่เสมอพม่าจึงเรียกว่ากองโจรซุ่มโจมตีฝ่ายพม่าถ้าจะตีซึ่งหน้ากำลังฝ่ายไทยก็สู้ไม่ได้เขาก็เรียกติดปากว่าเสือกุยเมืองกุยบุรีนี่เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสมบูรณ์มากกว่าเมืองอื่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมีสวนหมากสวนมะพร้าวสวนส้มแล้วก็มีนาข้าวมีการทำประมงอุดมสมบูรณ์หากินได้ง่ายเมืองกุยมามีชื่อเสียงโด่งดังสมัยมีคอมมิวนิสต์หลบซ่อนอยู่ในเขาตะนาวสีทางเมืองกุยแล้วก็มีชื่อดังลงในข่าวหนังสือพิมพ์ช่วงนั้นคือเรื่องช้างเมื่อก่อนนี่มีป่าอุดมสมบูรณ์มากเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมายรวมทั้งช้างด้วยอาศัยอยู่ทั้งเขตปราณบุรีและกุยบุรีเพราะว่าปลายน้ำกุยและปราณเนี่ยอยู่ใกล้กันมันอาศัยอยู่ตามระหว่างเขาต่อมาที่เมืองกุยเนี่ยปรากฏว่ามีช้างมาชุมนุมกันอยู่มากมายก็เลยกลายเป็นเมืองช้างบริเวณนั้นสมัยคอมมิวนิสต์เริ่มหมดไปก็ให้คนเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นจัดให้ไปอยู่บริเวณบ้านยางชุมโป่งกระสังไร่บนย่านซื่อบ้านรวมไทยบรรดากลุ่มชนเข้าไปอยู่ทำมาหากินในที่สุดก็รุกล้ำเข้าไปทำไร่อ้อยไร่สับปะรดนายทุนได้ผลประโยชน์มารุกล้ำมาแย่งที่ช้างแย่งน้ำช้างเมื่อน้ำด้านบนหมดเหลือแต่ข้างล่างช้างก็ลงมากินน้ำในห้วยในคลองทีนี้ก็มารบกวนชาวบ้านด้วยก็เลยเกิดปัญหาเมื่อก่อนแถบกุยบุรีมีการคลองช้างทำคอกช้างบ้านคอกช้างปัจจุบันอยู่เขตอำเภอเมืองการคล้องช้างนี้ให้คนทางใต้ขึ้นมาทำปัจจุบันเมืองกุยบุรีสิ่งที่ยังรักษาไว้เป็นประเพณีก็เหลือเพียงการละเล่นวัวลานที่ยังคงความสนุกสนานมีการเลี้ยงวัวลานไว้แข่งขันจนขึ้นหน้าขึ้นตาเป็นที่รู้จักกันทั่วไปลุงอุทัยเจ้าหน้าที่วัดกุยบุรีได้พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์หลวงพ่อในกุฏิซึ่งช่วยให้รอดตายราวปาฏิหาริย์แกเล่าบอกว่าคนสมัยก่อนเวลาเจ็บป่วยไม่สบายการเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลน่ะเป็นเรื่องใหญ่ครับต้องใช้เวลานานมากกว่าจะถึงมือหมอคนไข้ก็ตายซะก่อนพวกญาติพี่น้องก็จะมากันที่วัดกุยบุรีเพื่อขอน้ำมนต์ของหลวงพ่อในกุฏิไปให้คนเจ็บดื่มปรากฏว่าอาการน้องคนไข้ดีขึ้นทันตาเห็นคนทั่วไปต่างยอมรับว่าน้ำมนต์หลวงพ่อในศักดิ์สิทธิ์จริงๆเมื่อเร็วๆนี้ลุงเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดก่อนออกเดินทางก็เดินทางมากราบหลวงพ่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองจากนั้นก็เอาน้ำมนต์มาลูบที่หัว